بدبختی او نیکبختی. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فمنهم شقي وسعيد الآية. صدق الله العظيم. قدرمنو مسلمانو ورونو، الله تعالى بخبل كتاب مبارك د انسانانو حالت بیانوي چې انسانان په دوه قسمه دي، ځینې بدبخته دي او ځینې انسانان نیکبخته دي. بیا الله تعالی د بدبختو ځای هم راشي چې ځای جهنم دی، او په جهنم کې به د دوی لپاره سخت اوازونه جړاوي او پریادونه وي. او د نیکبختو حال هم ذکر کوي چې د هغوی لپاره جنت او د جنت انعامات او لوی لوی راحتونه دي. په دې کې غرض دا ده چې مفسرینو کرامو د نیکبخته او بدبخته نشي او علامې بیان کړي دي چې نیکبخته او بدبخته چاته ویل کیږي. دا د نیکبختی او بدبختی فیصلې خو ازلي دي، خو د دې لپاره چې په ظاهره سړی وپوهیږي چې دا سړی نیکبخته یا بدبخته دی، نو دا به په څه معلومیږي. د نیکبخته سړي علامې مفسرینو کرامو چې ښودلې دي هغه یې ولس دي. اول، چې له دنیا څخه بې رغبته او رغبت یې د آخرت لوري ته وي. دوهم، همت به یې عبادت او د قرآن کریم تلاوت طرف ته وي. دریم، خبرې به کمې کوي. څلورم، د پنځه وخت لمانځه حفاظت به کوي. پنځم، له حرامو او شبهاتو څخه به پرهیز کوي. شپږم، راشه درشه او تعلق به یې له نیکانو سره وي. اووم، عاجزي به کوي، متکبر به نه وي. اتم، سخی او کریم به وي. نم، د خدای په مخلوق به رحم کوي. لسم، خلکو ته به پایده رسوي. یولسم، مرګ به ډیر یادوي. بدبختی او علامې د بدبختی علامې هم یولس ښودلې دي. اول، د مال په جمع کولو کې به حریص وي. دوم، ټوله توجه او فکر به یې د شهواتو په پوره کولو کې وي. دریم، بدګویه او غیبت کوونکی به وي. څلورم، په لمانځه کې به سستي کوي. پنځم، ملګرتیا او تعلق به یې له بدو خلکو سره وي. شپږم، بد اخلاق به وي. اووم، کبرجن او فخر کوونکی به وي. اتم، خلکو ته به پایده نه رسوي. نم، په مسلمانانو به رحم نه کوي. لسم، بخیل به وي. یولسم، مرګ به یې هیر وي. محمد بن فضل بلخي رحمت الله تعالی علیه ته ابو عثمان حیری لیکلي چې د شقاوت یعنی بدبختی علامې څه دي. دی په جواب کې ورته لیکي درې دي. اول، چې چاته الله تعالی علم ورکړی وي او په هغه د عمل کولو توفیق نه وي ورکړی. دوهم، چې چاته الله تعالی توفیق د عمل ورکړی وي خو د اخلاص توفیق یې نه وي ورکړی. دریم، چاته چې الله تعالی د اولیاو د ملاقات توفیق ورکړی وي خو د احترام او عزت توفیق یې نه وي ورکړی، یعنی په زړه کې احترام نه ورته لري. همدغه ټولې علامات شیخ الحدیث الحاج خلیفه سید بن محمد مدز ویلوه العالی په خپل کتاب انوار المجالس کې ذکر کړی.